الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم سورة أنعام أتم سفارة آية نمبر 137, 138, 139, 140. سورة انعام اتم سفارة آیت نمبر یوسل ودیر یوسل اتدیر یوسل یوکم سلویخ. ندین مخ کی سبقونو کی نمکی دا مشرکانو اغا عقائد باطل ذکرو شو چی دا دوی عقائد خراب دی ای عقائد و پسی خدای پاک یو د دوی عمل ذکر که چه د دوی یو بد عمل چه د سړی باطن خراب وی عقیده خراب وی اغه خامخا غلط کارونه کوي داغه د لاس نه چې کم کار کیږي داغه د ذهن نه داغه د سترګو نه داغه د غوږونو نه داغه د اعضاو نه اغه به غلط کیږي نو دلته خدای پاک د تیر سبق کې یو د هغوی هغه بد عمل یو غلط رسم هغه خدای پاک بیان کړ که د دوی فصل به وشو که د دوی څاروي به و هغې کې چې به یې څومره عیسی الله له مقرروله دومره به یې هغه خپلو معبودانو او بوتانو لپاره مختص کوله دا د دوی یو غلط رسم یو غلط عمل و د دوی دینن سبق کې یو څو رسمونه یو څو بد عملونه هغه خدای پاک بیانوي دې رکوع پورې او مقصد دا دی چې د چا عقیده خرابه وي د هغه نه چرم نیک عمل به نه کیږي نیک کار به نه کیږي هغه چې کار کوي نو غلط به کوي او د هغې مثال داسې دی په شان د بوټي لکه یو بوټی دی نو چې چا د ازغو بوټي کړي دي هغه چرم میوه نه کوي چا د غنم بوټی وکاره غنم به وله کوي چې چا جوار وکرل جوار به وله کوي چا چې میوه دار بوټی کرلې دي نو میوه به وله کوي او چا چې ازغیدار بوټی کرلې دي نو ازغی به وله کوي نو د دوی مثال د ازغیدار بوټی ځکه عقیده خراب وه باطن یې خراب و د باطن خراب شو خامخا چې دی نو د عمل به خراب چې چا کې ایمان وي د چا زړه د ایمان د نور نه ډک وي نو د هغه د زړه نه ښه جذبات ښه احساسات ښه اخلاق هغه به روځي او د چا فطرت چې خراب وي چا باطن چی خرابی د چا زړه چی خرابی نغه نو بد اخلاق بد کردار غلط کارونه هغه بد هغه نه روزي نو دې ځکه خدای پاک یو څو د دوی بد عقاید بد اعمال خدای پاک بیانې چونکې د دوی عقیده بد وه نو د دوی چې کوم کارونه به کول هغه هم چې دی نو غلط هغه بدو کارونو کې یو رسم دا ما وویل چې مخکې تیر بل د دوی بد رسم دلته خدای پاک بیانوي شیطان ورته دا خبره خشته کړې وه چې لور دا د بدنامۍ یو ذریعه ده د دې وجې نه چا چې به م لور پیدا شوه نو هغه به وژله چا ته چې به وویلی شو چې ستا لور شوه هغه به د خلکو نه پټ مخ ګرځېده چا سره به میلاوېده نه شرمېده به چې زما لور شوې سترګې به یې چا سره نه لګولې او بیا دغه عمل دوی ته شیطان دومره خشته کړه دومره خشته کړه دې حد ته ورسېده چې بیا به هغه بچي هغه لور هغه به یې راواغېسته په خپلو لاسو به یې وله قبر وویسته هغه به یې خخه کړه هغه به یې مړه کړه دا د شیطانانو چې د دوی کوم نفس شیطانو او کوم شیطان جنات هغوی ورته دا عمل ښه کړی او دا خبره بیا کوله چې زما دغه لور را لوی شي نو دا به زه بیا بل چا ته وادو دا څومره د شرم خبره نو چې د دغه شرم اړو نوبت رانشي دا واده نه مخکې مخکې چې دغه لور د مخې نه پنا شي نو دا رسم دا به پرې کوه بچي دې وژل الله پاک دې ځای کې د هغې ذکر دی وکذلک همدغه رنګي زین لکثیر خشته شوی و د ډیرو دپاره من المشرکین د مشرکانو نه قتل اولادهم قتل د اولاد د دوی شرکاءهم دا ورته چا خشته کړی شرکاءهم زین لکثیر من المشرکین شرکاءهم هغه شریکانو د دوی چې کوم معبودان باطله و دوی د چا عبادت کو نه نفس او د شیطان عبادت یې کو نفس او شیطان دوی ته دا خبره خشته کړې وه چې تا بچي به دا لور به را لویه شي بیا به چې دی نو بل ته به یې وده یا دې نه به روټۍ څوک ورکوي د دې وجې نه هغه به یې مړه کړي دوی قرآن مجید کې الله پاک آخري سپاره کې فرمایي د قیامت په ورځ دغه لونه چې دا دوی خښې کړي وي وإذا الموؤودة سئلت الله فرمای دغه چې تاسو خفي کړی وي د دې متعلق په تاسو نه تپوس کیږي دا تاسو ولې خفي کړی دا تاسو ولې وجدي ولې تاسو د نفس او شیطان منه ليردوهم د دې لپاره چې هلاکت کې واچي دوی در وليلبسوا عليهم دينهم او ګډوډ کی په دې باندې د دین دې کم دین دې هغه په ګډوډ کی د حق لارې نه د سمې لارې نه دوی خطا کړي ولو شاء الله که چېرته خوښه شوي وي د خدای پاک ما فعلوه نو دوی به دا کار نه وي کړی که د خدای خوښه شوي وي دوی به دا کار نه وي کړی دا تفصیل مخکې هم بیان شوی دی دې مطلب مقصد یعنی الله دوی مجبوري محض نه دي پیدا کړی که چېرته دوی الله مجبور کول نو مجبور کول هم شي خو الله پاک دا نه غواړي الله اختیار انسان ته ورکړی دی چې دا سمه لار ده او دا غلطه لار ده دا د شیطان لار ده دا د رحمان لار ده اوس ته په کومه لار باندې ځي انسان له الله اختیار ورکړی نو الله فرمایي که چېرته ما تاسو مجبورولې نو مجبورولې نه هم شوې چې دا کار به نه کوئ کفر به نه کوئ شرک به نه کوئ ما په دې خبره تاسو مجبور کول هم شوې لیکن الله فرمایي ما تاسو ته اختیار درکړ چې تاسو په دې نیغه لار ځي او که په دې کږه لار باندې ځي ولو شاء الله کفو خشیو یې د خدای پاک ما فعلوه دوی به دا کار نه وي کړی دا کفر دا شرک دا غلط رسمونه رواجونه دا به دوی نه وي کړی فذرهم پرېږده دوی لره وما یفترون او هغه چې دوی کوم د ځانه جوړی خپل د نفس او د شیطان مني پرېږده چې څه کوي هغه دې کوي د دې نه وروسته یو بل رسم بحیره او صاحبه وسیله او حامه د دې قرآن مجید کې بل ځای کې ذکر راغلی دغه زناور ندی زناور و بدوی تعظیم که دا نمونه و تای خوی دا بحیره دا دا سایبه دا وسیله حامه ندی مخی صورت که ذکر رو تفصیل بیان شوید ندی تعظیم بی که دا بوتان و پنوم بی پریخودی او دوی باوی دا دی زناور و بند سورلی اغا منی دا پده با سورلی نکوی ندی شوده با تاسو نیسته ماله وی او د خپل ځان به دا جوړول چې د دې غوخه ده هغه به نه استعمالوي تا زمونږ د خوښې نه اله چې مونږ غواړو چاله ورکو هغه به استعمالوي که مونږ او غواړو چې دا دې نه استعمالوي هغوی به نه استعمالوي دا دې د ځانه د دې ځناورو متعلق دا عقیدې جوړې کړې وې دا رسمونه یې جوړ کړي او بیا غټ ظلم به دا کو چې د هغې نسبت دې الله ته کوي دا مونږ ته الله ویلي دي چې داسې وکړي او داسې مه کوی الله وایي نو خپله کوی نو ما ته بیا ولې نسبت کوی چې دا الله داسې وایي نو یو طرف ته ګناه کوی او بیا وایه چې دا مونږ ته خدای ویلي نو د بحیره او صاحبه وغیره متعلق د دوی عقیده الله بیانوي دې ځای کې وقالو او وی به دوی هذه انعام دا زناور دي وحرس او دا فصل دی حجر دا حرام دی دا ممنوع دی لا يطعمها نبخري دي لرا إلا من مگر هغسو نشاءو چه زمون خوخش چه زمون خوخشي نو هغسو بخري أو چه زمون خوخ نوي نا غبس وزنو يعني ده دي بوتانو ده دي معبودانو چه سوك منجوريان دي ده دي خدمتگار دي هغا خلق بخري نور بينا بزعمهم پا گمان ده دي سر يعني ده دوی گمان حالان که ده زناور الله حلال پیدا کلی دي الله حرام کلی نیدی دا دی ازانه چه دینه جور کلیو چه دا به دا خلق خوری او اب نور به نخوری و انعامون او دا زناور حرمت حرام کلیشی ویدی ظهورو ها شاگانی دا دی دا دوی شا یعنی دا دوی دا شا استعمال یعنی پا دی بانده سوری دل دا دی بانده سورلی کن دا حرام ندا زانه و انعامون او دا زناور دی لا یسکرون اسم الله علیها چه نوم به نخلی ده خدای پاک پده بانده نه الله نوم به پی نخلی چه ده تره او پرانزه پده بانده با ده الله نوم نخلی سره زناور تره بسم الله الرحمن الرحیم وی پریدیه پرانزیه بیا بسم الله الرحمن الرحیم وی په هغه بانده سره سورلی کئی ورسوری که بسم الله الرحمن الرحیم پټی کې یو کوي شورو کوي بسم الله الرحمن الرحیم یو غوا میخه چیلی لشی سو او وایي بسم الله الرحمن الرحیم دا د یو مسلمان طریقه ده دا د ایماندار سړي طریقه ده د کافرو به وایي په دې زناورو باندې به نوم نه اخلې ذبح کوې نو الله نوم به پرې نه اخلې شهادت یې اخلې لشی نو بسم الله به پرې نه وایي پرانزه تلی بسم الله با پی نوائه یعنی دا مسلمان و دا کافر فرق داده چه مسلمان کم کار شروع که یقی بانده و بسم الله وی سوک چه خپل ساروی بسم الله الرحمن الرحیم او یو وی تلی الله با داغی حفاظت که الله فرشتی داغی پا حفاظت بانده ادره اگه ساروی نسوک پتولی شی نو تس ضرری سیز نقصان رسولی شی تولش پا با محفوظ ولاری بیا پریدی او دا کور اوزی چه پرانزی اینو بسم الله الرحمن الرحیم او آیا الله به حفاظت کئی ترکه پوره چه ما خام کور تا نیر آغلی الله به بار حفاظت کئی ساروی لشی کی نیوتا نو بسم الله الرحمن الرحیم الله با شودو که دا تا برکت واجی که آغا شودو که سو ضرری مواد را آغلی الله با داغی دا ضرر نتاو ساتی حفاظت بدیو کی اگه شوده بستاسو ده طول کور ده پاره الله شفاو گرزی ده زناور تایینا ناغی با خود پاک حفاظتو کی چه تا بسم الله الرحمن الرحیم سر پاقی بانده لاسوی اون با زناور محفوظی اون با تاسو محفوظه زناور بلته نوی چه تاسو کل بسم الله الرحمن الرحیم وای ده الله پا نوم اغا تره ده الله پا نوم اغا پرانزه ده الله پا نوم بانده پاقی شودل لشه اگه زناور بلته نوی ابروانی نکه دانن چه ساروی لطه وی شوده نرا کئی خلق فریاد کئی شوده کم شی شوده کل خراب شی کل سو شی کل سو شی دا طول دغا وجه چه منگا بسم الله نوائی بسم الله که خیر و برکت ده منگتا دا پیغمبر حکم ده چه تاسو هر کار شروع کوئی نو بسم الله وائی کافر و بسم الله نوی وی چه لشه اون پی بسم الله موائی که زبه کوئی نو اون پی بسم الله موائی که تره پرانزه نو اون پی بسم الله موائی و انعامون او دا زناور دی لا یذکرون اسم الله علیه چه نوم بناخلی پا دی بانده دا خدای پاک افتراء علیه او دا به بهتان تر پا خدای پاک باند چه دا مونتا اللہ دا سی ویلی دی دا دا اللہ حکم دی چه تاسو دا سی مکوی بسم اللہ پی موائی سیجزیهم زرده چه بدل باور کلیش دویتا سزا باور کلیش دویتا بمکانو یفترون اگه چه دوی کم دروغ جوڑو چه دوی کم دروغ جوڑای ناغی پورا پورا سزا دویتا یا خو گناه کارم کئی دا اللہ دا حکم خلاف ورزی کئی او بل طرف تا چه دینو دا غی نسبتم بیا اللہ تا کئی دا گناه دا پاس گناه کئی بل عقیده بل بد عمل خدای پاک بیانه یو غوا بوا چیلی بوا میخ بوا گده بوا اوخ پاوا اوخ باوا اغا با بلار بشو ناغی پا گیره که با کم بچیو داغی متعلق به دیده سوچ پا چرا با سری خوری و خزی بینو خزو بانده ده ده استعمال حرام داغی پا گیره که او بچی رووه نو ویده بچی چی دی اغا بیت زبا که ویده بخزنان نخوری ده به سری خوری او که دغا بچه با پخپل مرشو پا گیره کن نو بیا بیاوی ویرا باز خزیم خوری و سلی بیم خوری نده زانه زانه دا عقیده جوری کرده دا مسئله جوری کرده وقالو او وی بدوی ما فی بطون هذه الانعام اغا چی پا گیردو دا دی زناورو کی دی خالصت لذکورنا دا خالص تی دا سرو زمون دا پارا دا بخزی نخوری و محرمون على ازواجنا او دا حرام کلیشوی دی پا زنانو زمون بانده خزو بانده دا دی خوراک حرام دی دا با نخوری و این یکم میتتن او که و با اغا مردار اغا بچی و مردار شو مل بشو نو بیا بیوی فهم فی شرکا پا دیو پا اغای که شریکو بیا بیا بیا دا خزو دا پارم حلال دا اوس الله وجلی دا نو دیو سلو دا پارم حلال دا و دا خزو دا پارم حلال سیجزیهم وصفه زرده چی سزا بور کلیش دیتا دا اغا دا زان جولولو دا دی وصفه هم دا اغا صفت دا دی چی دا دی دا زان کمی خبر جولولی دا دی سزا باو تا زر ملوش انهو بیشک دا خود پاک حکیمون خاوند حکمت دی علیم و عالم ذات الله چه کم حلال کړی دی او کم حرام کړی دی هغه کی حکمتونه دی علیم ذات ته هغه په خپل خبرو باندې خپوی دی هغه کی مونږ د پاره شفا ده هغه کی زمونږ د پاره خیر دی هغه کی زمونږ د پاره برکت دی چې کم خدای پاک حلال کړی او چې کم خدای حرام کړی هغه کی زمونږ د پاره شفا نشته هغه کی زمونږ د پاره خیر او برکت نشته الله حکیم و عالم ذات د دې عقیدو متعلق الله اوس یو مشترکه خبره کوي الله وایي چې دا کم خلق د بحیه او صاحبه وسیله او حامه متعلق دغه عقیده ساتي او دا د ځانه ځانه جوړ کړي او بیا د هغې نسبت الله ته کوي چې دا مونږ ته الله ویلي او یا خپل بچی خپلی لون رانیسی و اغا وجنی اللہ فرمایی دا پا تاوان کی دی دا پا خساره کی دی دا پا تباهی کی دی چاری بم دوی پا هدایت دی دوی دا هدایت لار پریخی دا دوی سما لار پریخی دا دوی دا رحمان لار پریخی دا نا دا شیطان پا لار بانده روان دی گمراه طرف تا روان دی گمراه کی دی قد خسران لزینه تای سره تاوانیان دی په خساره کې دی هغه کسان قتلو اولادهم چې وجلې دی اولاد خپل صفهن انا پوهه سره بغیر علم بغیر ده دا به سم دی نا پوهه قمقد ځانې قمقل کړو شیطان ورته دا خبرې خشته کړې. وحرموا ما رزقهم الله، او حرام کړي وو هغه چې ورکړي وو دوی ته خدای پاک. الله ولا رزق ورکړي وو، حلال غوا میخه ګډه چیلې، دا زموږ لپاره الله حلال کړو، او هغه دوی حرام کړ. افتراء علی الله، او بیا یې بهتان تړي په خدای پاک باندې، افتراء کوي په خدای پاک باندې چې دا الله موږ ته داسې ویلي دي، الله زموږ لپاره حرام کړي دي یا حلال کړي دي. نه، الله فرمایي دا په تاوان کې دي، سخته خساره کې. خپل بچي د دې وجې نه وژل، نسبندي یا کمی نور نن سبا مروجه طریقې وي. مخکې به د هغوی دغه سوچ و چې دا لور به مې رالویږي او بیا به یې زه وادوم. دا سوچ پی نه کوه چې آخر زه خو هم د چا نه پیدا یم. دغه طرف ته سوچ نه ته، دا غوی دغه سوچ، دا غوی دغه فکر و تیرا دا به سبا و دوم، دا شرم دا غوی دغه وجه نه خپل بچی وجل. نن سبا خلق چه دیر بچی روڑم میله بروٹه سوک ور کئی، نده تربیت پا سوک کئی، په یو ماشوم باندې لکونه او زرګونه روپۍ لګي، زما دومره د تربیت او په سکول او په تعلیم باندې، دا به زه د کوم ځای نه دا اخراجات پوره کړم. مختلفې طریقې استعمالی خپل بچی بندی. د رزق مسله هغه خو الله حل کړې ده چې یو خوله خدای پاک پیدا کوي، نو هغې له مخکې نه د رزق بندوبست کړي. تاسو وګورئ یو سړی وي چې وعدې نه کړي، هر وټه پسې لیواله ګرځي، کله د یو کس په اجره کې ناست یو، کله د بل په اجره کې، کله د یو په بیټک کې ناست یو، کله د بل په بیټک کې، کله یو ځای میلمه یو، کله بل ځای کې، روټۍ پسې چې پسې ګرځي، ځان له روټۍ نشي پیدا کول. مور او پلار یې وایي واده ولا وکړئ چې بیا به غم کوي. هریشا چې کله واده ولا وکړي بیا مزدوری شروع کی، بیا رو رو بیا خزم ساتی، زامم ساتی و خزم ساتی، بیا چی بچی کی گی نو داغا سی رو رو رو رو بیا آغا بچیم زان سر ساتی، اول زان میشی ساتی لی بیا چی دینو بچیم ساتی. او دا چا چی سمر دیر بچی وی خدای پاک والا خف فراخ رزق ورکی، خلی چی سمر دیری گی اللہ والا رزق دیری. عزتمندو د رزق ذمواری خدای پاک لري، باقی تربیت مدا بعضی خلک ډیر زیات کوشش کوي، شپه ورځ یې په ځان یې وکړي، ساری بچو پسې نښتي، سبق او تعلیم او سبق او تعلیم او سبق او تعلیم، د هغې دپاره بینک پیسې نیږدي، حرام امرا پیدا کوي، د هغوی فیسونه، د هغوی یو څه، د هغوی بل څه. عزتمند تربیت د دغې نوم نه دی، تربیت د دې نوم دی چې ته ما په خپله عبادت ته جومات ته روان شه، بچی به تا ته ګوري چې زما پلار جومات ته ځي، هغه به ستا نه تربیت اخلي. دا غړوم به مدرسه د مور غیږه ده، چې مور په غیږه کې دا ماشوم سمله یو شودو ته ورکوي، او بسم الله الرحمن الرحیم د دې ماشوم په غوږونو کې دغه بسم الله وي، چې کله ولا بیا لږ لوی شو روټۍ ولا ورکوي، او په خوله کې او یو څه بل څه بسم الله الرحمن الرحیم. جامع و تورا چای بسم الله الرحمن الرحیم او دسماتی او کنو الحمدللہ ماشوم او دسماتی او کنو خلق پخلیوی الحمدللہ نا دا ماشوم پا ذهن تیوی دغه ماشوم چې راویشي هغه هر کار سره بسم الله وي، هغه هر کار سره الحمدلله وي، هغه د الله ذکر او ثنا کوي. هغه ته ته بیا دا مه وایه جومات ته لاړ شه، هغه په خپله جومات ته ځي. د هغه تربیت تا په بسم الله او په الحمدلله کړی دی. اوس چې د لومړۍ تربیت ته په دې وکړي پټنګ ټکور باندې چې ماشوم اوشي او تا په کور کې ټنګ ټکور وي، ستا په کور کې هر وخت ټی وی لګېدلی وي، او ماشوم هغه تربیت وي، ماشوم په ذهن کې هغه ټنګ ټنګ راځي. او بیا چې د یو کال شي نو بیا وایي راځئ چې سالګیره ولې وکړو. او بیا د هغې وخت نه لاسونه پړقول او هیپی بر ټو یو دا لګیا یوه ده د ماشوم په ذهن کې همدغه خبرې. لومړۍ تربیت مونږ ماشومانو ته د ګانو د بجانو ورکو، ګانه ورته ښایي. نو ته که د هغه په تعلیم باندې لکونه نه چې کروڑونه خرچ کړي د هغه تربیت نه کېږي. او بل دا چې چا وله حرامې را پیدا کړې په حرامو باندې تربیت وشو، چرې هم د هغه چې دی په نیکه لار باندې نشي. مونږ په دې خپلو سترګو ولیدل او لیدیم دي ډېر ډېر بار بار هم لیدې دي چې پلارانې حرامې را پیدا کولې، په بچو یې علم کړی دی، علما او مفتیان یې جوړ کړي دي، د هغوی نه خدای د دین خدمت نه دی اخیستی، هغوی نه خدای پاک د هغه د دین د بدنامۍ ذریعه ګرځېدلې ده، د هغوی تربیت به حرامه شي اگر کې عالمان او مفتیان جوړ شي. خو چې تربیت یې په حرامه شوی هغوی نه خدای پاک سم کار نه دی اخیستی، سود یې کړی دی، نورې غلطې طریقې یې کړي دي، الله د دین خدمت د هغوی. نو که ته عالم او مفتي هم جوړ کړې په حرامو باندې دا خو تربیت نه شو. نو عزتمندو په خپله حلاله خوړل د ماشومانو تربیت د اول نه د مور او پلار د الله په یاد باندې او د الله په ذکر باندې. دغه ماشوم ته ته بیا اسم مه وایه، مه ورته د جومات د تلو وایه، مه ورته د قرآن د وینا وایه. دی به په خپله جومات ته ځي، دی به په خپله قرآن مجید راخلي، دی به په خپله مدرسې ته ځي، دی به په خپله سکول ته ځي، دی به په خپله کالج ته ځي. د ده اخلاق د ده فطرت هغه به سلیمه وي، د ده فطرت یې سیئه به وي. نو تربیت د دغه څیز نوم دی، تربیت په دولت نه کېږي. مونږ لار غلطه استعمال کړې ده، لار هم غلطه اختیار کړې ده. د دې د وجې نه خپل بچي نه راوړل چې یاره د دې تربیت بیا ګران دی، دا یو غلط سوچ دی، یو غلط خیال. نو الله پاک فرمایي چا چې خپل بچي قتل کړل، چا چې د ځان حلال او حرام مول جوړ کړل، الله پاک فرمایي دنیا کې هم خساره وکړه، تاوان یې وکړه، په آخرت کې هم تاوان. قد خسر الذين بتای سره خساره کی دی هغه کسان قتلوا اولادهم چې قتل یک اولاد فلسفه هم پنا پوي سره بغیر علم بغیر د پوي وحرم او حرام حرام کړی دی ما رزقهم الله هغه چې ور کړی دی ته خدای پاک افتراء على الله دروغ جوړول په خدای پاک باندې چې دا مونته الله ویلی چې دا حلال دی او دا حرام. قد ضلوا بتای سره گمراه شو وما كانوا مهتدين او نه دی په سما لار باندې. دوباره دا سبق وره وکذالک اون دا قرنگی زینا لکسیر فشت شویده دا پاره دا دیرو من المؤمنین من المشرکین دا مشرکانونا قتل اولادهم قتل دا اولاد دا دوی شرکاؤهم شرکانو دا دوی شرکانو و تخشت کردی نفس و شیطان و تخشت کردی لیردوهم چوالی دوی لرا حلاکی دوی لرا ولیلبسو علیهم دینهم او ګډوډ کی په دې باندې خپل دین. ولو شاء الله کچرته خو خشي وي د خدای پاک ما فعلوه نو دی بدا کار نه وکړي، لیکن الله هر چاته اختیار ورکړي دی. فذرهم پس پریگ ده دوی لرا وما یفترون وغت دوی ده زان جوڑی وقالوا وی بدوی هازه انعام دا زناور وحرسون او دا فصل فصل حجر دا حرام کلی شوی ده لا یطعمها نبخری دی لرا الا من نشاء مگر هغه چې زمون خوښی بزعمهم په ګمان د دوی سره دا د دوی یو خپل ګمانو خیال یو وانعام او دا زناور دی حرمت ظهورها چې حرام کړی شوی د سورلی په دې باندې وانعام او دا زناور دی لا یذکرون اسم الله علیها چې نابخلین د خدای پاک په دې باندې افتراء علیه دروغ به جوړول په خدای پاک باندې سيجزيهم زرد چه بدل باور کلیش دویتا بی ما کانو یفترون اغا چه دوی کم دزان جوڑول اللہ فرمائی سزا بوتا ملوشی وقالو اووی بدوی ما فی بطون هازه لنام اغا چه پا گیردو دا دی زناورو کیری دا دی بحیرا سائبا وسیلا و حاما خالصت اللی ذکورنا دا خالص تی دا سلو زمون دا پارا دا بسری خوی و خزبین خوری و محرمون او حرام کلیشی ویدی علا ازواجنا پا خزو زمون باندی وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً أَوْ كَشَرْتَ شَبَاغًا مُرْدَارًا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ بِأَبَدِي تُلْ پای کې شریکو بیا بسړو فړ او خزوبم فړا سيجزيهم زرد چې بدل به ورکړي شي دوی ته سزا به ورکړي شي دوی ته وسفهم داغه جوړول د دوی چې ځانې جوړ کړیو انه بشکل خدای پاک حکیم خاوند حکمت دی علیم او عالم دی قد خسر الذين بطائسر تاوانيان دي آغا کسان پا خسارا کی دي آغا کسان قتلو اولادهم چه قتل کرو اولاد دي خپل صفحان پا بيوقفتوب نا پوئي سرا بغير علم بغير دا پوئينا وحرمو او دي حرامو الما رزقهم الله آغا کی ورکلو دي تخده پاک افتراء نار الله دروغ جوڑو الپخده پاک بانده قد دولو بطائسر دي خپلم گمرا دي وما كانوا محتدين او ندي دي پس ملار بانده صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله سمول استدعى عمل كل توفيق تراك. یا الله سکه می بشی پکنا شی خدای تیرا ته معاف کی. یا الله کم تا زمون د پاره حلال کړی زونه دی. یا الله زمون عقیده مضبوط او کلاه کی پاره باندې چې یا الله دا زمون د پاره حلال او یا الله زمون نه کم دی را حرام کړی دی. یا الله زمون فطرت دا جوړ کړي چې موږ غړي ته حرام وایو. یا الله کم دوی چې کم نقصانات او کافر او مشرکانو کی. یا الله دا عقی قباحتونو نا دا آغی غلط و کارون خدای را طولو نظمو حفاظت و فرمائی. یا الله عقیدت و توحید بانده خدای من مضبوط و قائم و دائم لاری. خدای دا شرک کفریات و رسومات و خدای بدعات و نظمو گا طول حفاظت و فرمائی. یا الله نیک عمل نصیب کی بد عمل نظمو گا طول حفاظت و فرمائی. پیغمبر علیہ السلام سنت طریقی زمون جن کی راولی. مردگان دا اہل اسلام و بخی بیماران و تشفا کامل ورکی. قرضداری د قرض نه خلاص کی چا اولاد نه خدای نه کمل صالح اولاد ولا ورک. یا الله څومره پریشانی دی معاشره کې خدای ټول پریشانی زمونږه او د ټول مسلمانانو ختمه وګرځي. کفار د مسلمانانو خلاف څومره سازشونه کوي. یا الله ټول سازشونه ناکام کړي. یا الله زمونږ دنیا هم ښه کړي زمونږ آخرت هم ښه کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.